نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله رب العزة مسلمانان لگلگ عمل سبب دیر لوی خیر و برکت گرزی دیر دا اللہ بندیان چاگی پا خپلو گناہونو کی ڈوبو او دا خپل بخننا او دا معافینا نا امید شوی لیکن دا دین نی خبر چلی رب العزت زان تا دریوال سپتو نویلی دی چیز غافری اما او زغفوری اما او زغفاری اما انسان کته ظالمی نزه غافر یما کته دین او درجه اوچت ظلومی نزه غفور یما او که دینم زیات اخری منزل تر رسیدلی او ظلامی نزه غفار یما دا سیس یو وخت نشتا چه تما تا روجو کی تما تا زاریو کی او زمان اسوالو کی او زین قبلوم بس داخو بستا قصوری استا کو تاہی بئی چه تا بخپلو گناونو باندیخ پیمانا کی گنا او کل جستا طرف نا سلگون دی توجو پیدا شی اللہ وی زما رحمت ډیر زیات ته زما په قهر او غضب باندې غلبه کړی دا هغه داسې وختونه ای چې انسان باندې راضی چې دا تعالی رب العزت یو مقور کړی چې بس دا ستا موقع ده چې په دې کې غفلت نه کار وانه خلی دا ما استاد پاره قائم کړی دا چې ستاسو نو امیدی ختم شي او استاد ډیرو ګناونو په وجه باندې پریشانی ختم شي نا غلګ عمل الله ته ډیر څه قبول شي او دا قبلې دو سببم دای قرآن او سنت پدې باندې زور لګی چې بس کوم عمل کې داسو صفاتونه پیدا شي هغه سبب د قبلې دودې الله رب العزت یې قبلې یو دای چې هغه عمل کې اخلاصي اخلاص دا مطلب چې مخلوق طبقه خودنه او مخلوق طبقه ریا او مخلوق تبا کی نم او شهرت نئی بس خالص د الله د پاره او د هغه د رضا د پاره. او دویم دای چې عمل په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او په سنت د صحابه کرامو دغه دا ټول وختونه عملونه عبادتونه په غیر راغلي دي چې په کومه طریقه باندې په دې عمل کړي نو هغه طریقه مون ته پرته ده. کداغې نه معمولی غونته رد او بدل شي نو قبلیږي خو بالکل نه بلکې الله په غیر باندې زور نه ذکر کړي ده. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. چاچی په خپل عمل کې د پیغمبر خلاف وکړ، چاچی خپل عمل کی تابعداری د صحابه کرامو نکړه، ځکه مونږ خو دې عمل صلاحیت نشو پیژندې چې دا عمل وسنګ صالح شي، دا عمل وسنګ د الله د قبولیت لایق شي، مونږ په دې نه پوهیږو. اللہ دا غیر دا پارمون تا معیارو خو دا معیار دمرا ضروری و دمرا اهم دے چی بغیر دا دین انسان دنیا کی معرفت نشکولے، دا خپل ځان جدائی نشکولے، دکا دنیا کی بیشمارا عملو ندی، بشمار طریقې دي، بشمار جماعتونه دي، فرقې دي، او هر یو ته چې ګوري مستابه دا یقین پیدا شي چې دې دا عمل خالص د الله د رضا لپاره دی. زګه بدنیوم ډیر زیات کوشش کوي او سعی کوي او مالیوم ډیر زیات او د ډیر شوق او د محبت پوجینه کله پاغه وخت کې او پاغه عبادت کې دومره عجزی اختیار کی چې په خپل باندې پیزار نه وي، په سر باندې ټوپه نه وي، دا په دې نیت باندې چې دا کار زمونږ الله ته داسې قبول لې چې دا غو رحمت وریږي، نو چې زمونږ په دې ټول بدن باندې وریږي. زکه دا به اورېدلې خامخا چې د نبی علیہ السلام دا عادت مبارکاو چې کله باران شروع تو اول ساس کی نبی علیہ السلام با سر سر تور کو چې حدیث عهد بربی دا رب نوس نوی تحفر علا و چی دا مونگ سرا زمونگ پا دی بدن باندی دا سر نترخ پو پوری علگی دا اللہ رحمت تے نو دی با ام پا اخپلو اعمالو کی دا سی کردار ادا کو ہر جماعت چی دنیا کی گوری نمون بسنگا دا پرخ کو چې مونږ صحیح او دی غلط دی، زمون کار حق دی او د دې دا باطل دی، زمون کار د الله د رضا دی او د دې دا د الله د رضا نه دی. دا پرخ مونږ نشو کولې، نه په عقل سره کولې شو، بلکې نه په قران سره کول شو، ځکه قران چې څنګه مونږ وایو نو هغه هم وای او تی جواب نشي کولې. کشیگان دی ناغیدان لایات پیش کئی وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اگه منگ دی ابراهیم علیہ السلام پا طریقه یو او اللہ ویلی دی چه ملت ابراهیم حنیفا دا ملت راتین که زمونگ نم زکا داسه دی چه منگ داغ دلیو داغ جماعتیو دغه سې ک نور دی نو قران پېښ کړي په دلیل کې چې زکه مونږ هر وخت کې مخ کې اورستو پیغمبر باندې صلوات او سلام وایو او تاسو د خپلې بدبختۍ او بدقسمتې د وجه نه محروم یې مونږ خو د قران باندې عمل کوو چې الله ویلی دی ان الله او ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما قرآن وایو نمون خویس پر احن شکول چو سغیم قرآن وی آیاتو نیوی او جوابی اگران دے نمون سنگا اقبل زان تا صحیح وغیت غلط وایو دید پارا صرف دقا معیار دے سورت نساء آیاتو و دی باندے امونگا تمیز کو جدائی بکو چدا عمل پیغمبر کرو دا عمل صحابہ و پا جماعت کیو دا پاگا دریو زمانو کیو چا نبی علیہ السلام یہ صفت کردے چه خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهتر زمانی پیغمبر وی غدری دی زمان صحابه و زمان دا اور پسی تابعین اور پسی داغی پسی تابعین دری زمانی دی بس نویلیو چه دغی کم عمل شوی دی نواق قدین دی چاگی که نیشوی نداغی نزان ساته اغا دین نده بس زمونگ داغا معیار لاسکه ده چه سوک سا عمل کئی نمونگ سرا ده پیغمبر سنت او ده صحابه و جماعت موجود ده مونگ بے پاگی که گورو چه کمال پاگی که نینو کمونگ تا خواستخ کاری کمونگ تا مستند خکاری چه گور آیاتون ایوی احادیثی ایوی لیکن نا دا آیاتون او دا حادیث صحابه تا خمالومو اگی پی زمون نخپوی دا نبی علیہ السلام وی چه گوری دین و زمان صحابه نزدکوه علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین زما سنت او زما خلفاء و سنت راتین کے دا دین دے اصل کی تمسکو بها منگولی پیو لگوئے لاسو کی مضبوط انی سیم کد باطل زور راشی استا سنے اخلی او لاسو کې نشېټینګ ګولې نو عذو علیها بالنواجز غاخونو کې اونیسه او پرېګ دی ما دا ولي دومره زور لګولې ځکه مونږ سره د پیجن غلې بل ذریعہ نشتا صرف دا چې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او سنت صحابه کرام دایات مو مطلب باندې موږ نه پویږو صحابه کرام پویدل ځکه د نبی علیہ السلام نه زده کول چرته آیات کې به څه شک پیدا شو نو ځکه با هغه ته رجوع کړه هغه نه ځان پوک نو بس یاري په قران عمل کړي دې په هر آیت باندې دقه به زموږه عملي اگر که یو خبر داسی چې مونږ ګورو نو مونږ وایو چې د دې آیات نه معلومیږي خو نه چاگی تا نئی معلوم اکڑی نمونگ تا نشو معلوم اولے سمر آیاتو نچی دی کاغد سولات آیات تے کاغد زکاة آیات تے کاغا دعا آیاتو ندی کد ذکر آیاتو ندی کاغد انفاق فی سبیل اللہ آیاتو ندی چه دا اللہ پا نم باندی دا اللہ پا لار کے خر چکے سمرا حصہ دا قرآن پا دی لگی دلی دا کاغد جہاد آیاتو ندی کاغا اخلاق دی کاغا آداب دی دا ټول قرآن خیستہ مضامین دی فیہا کتب قیمہ دا ټول بمونگ دا غین از دکو چی نبی علیہ السلام دا دی وضاحت سنگا کردی یا پخپل قول کی یا پخپل عمل کی اقب از مونگ معمولی کلی چی اغی و عمل ندے کردی نکو مونگ تخکارا ګورو چې اردا آیات خدا سے معلومیږي دیو جن دا پخوانی دا علم او دا بصیرت اغي سره نو بس دا عمومات به پیش کول شو ګور قران وی چې ودعو ربکم ذیک خدا وخت ایس تفصیل نشتا بس ګور ربک بس ویلی چې یاد وخت پر ربو یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرن ذکرن کثیرن ډیر ډیر ډیر ډیر اغي دې تکاتو او ځان نه پوکو چې دې ذکر کثیر تفصیل پیغمبر کړه دې کنه صحابه کرام کړه دې چې ذکر کثیر دې تنوي چې ته په سونو زله او په زرګونو زله وای نه دا کثرت نه دې مراد دا استاد ذهن خبره ده اغي ویلو ذکر کثیر دیته وی چې یوزل اوه چې لا اله الا الله یوزل اوه چې سبحان الله والحمد لله په هغه طریقه اوه چې په کومه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې تزرعا وخیفتا چې عجزی پکې او یری پکې او پرورو باندې ما کتا یو ظلوینو دا ذکر کثیر شو زکر دا معلومات مونگ تداغی نراغلی دی نمونگا فرق پا بلس نشو کولے بس دقا بز مونگ جوابی چا سوکے او عمل کئی او ډیر حسن ولور کئی او ډیر زور ولور کئی نمونگ بوایو چا دا وریگا مونگا شیشا کی گورو او نقشا کی گورو چ صحابه کرام دا عمل کړي داسي کاری نه کړي نو دا عمل نه دی هغه ته خو بدعت ویل شي چې ابن کثیر په خپل د اهل سنت والجماعت معنا کړي دا چې دینم سم مطلب د 400 کې اخلي و اما اهل سنت والجماعت فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة أهل السنة والجماعة ويديتوي هر قول پدين کي هر فعل پدين کي صحابه کرام نه ني ثابتو ناغي وي دا بدعت ته دا أهل السنة والجماعة پہچان بس سنت عمل باغی چې پیغمبر کړي صحابه کرام کړي تابعین او تبع تابعین کړي چې د دین نه نقل هغه ته سنت نوې هغه ته بدعت وي نوې کار ده صرف دغه علامه زمونږ د پاره پاتې شوې ده موږ عمل چې مونږ کوو دغه په طریقه باندې دغه په طرز باندې ناغب اللہ تقبلیگی نو ٹک دا باز اعمال بدا سی چی مجبوری بھائی قرآن کریم دیر زیونو کدے انسان مجبوری ذکر کردی دا چې هغه الله تقبل ای کنه. یو حرام کار وای هغه به یو بنده د پاره جایزي د عذر د وجه نه د مجبورۍ د وجه نه کا مرداره خوراک شو کا غوینه خیجول شو دا ضرورت ته وجه نه. نو دی اختر دروازه او سنت چې زمونږ نه پاتې دي نو په عذر پاتې دي چې نبی علیہ السلام لس کاله مدینه کې د اختر منځونه کړی دي. صرف یو ځل چرته د باران پوجا باندې جمعات کې منځ کړل دي او تل نور صحرا تا دا مشهور سنت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولیکن زمونږ نه پاتې ځکه چې صحرا نشتا. او پدا سوزه که من نکیگی چه دا چا پا ملکیت کی دا چا پا قبضه کی دا چا نومی پاغی بانده نکتا تین اجازت اغوالی نوم پتن لی چه دا غزل دیا و کنده او که اجازت اغوالی نواغی که خوالو کیگی نا اخوارده مغصوبه دا دا مونتا دا مجبوره دا وجه ندا پاتی دی. ها چې کومه کې مجبور نه یو نو پاغي بخامخه عمل کو. جناب علیہ السلام راغله دې مونږ ذکر دې په دې طریقه باندې ابي اور پسې حضرت بلال ته ویلي چې ته خلق راځه مشوي دې د بیت المال د پاره د اسلام د پاره دي ته وای چې صدقه وکي. حضرت بلال با بیت المال سره ټول کړل او زیات د زنانو نه چا وباله را ورزولې چا وس ګوتی را ورزولې اډیر سبا جمع شو. دا هغه وخت کې د اسلام کمزوري وه او ضرورت دې روزګه جهادونو سلسله شروع وکنه. دا روز زمونږ د عبادت روز ده. دا روز زمونږ د مغفرت روز ده. دا روز زمونږ د زاره او د منت روز ده. کار څومره ډیر ګناګار انسانې و چې نن الله سره وعده وکي چې الله داشترا ته معاف کا او بیا باندې کومه بیا وزان ساتما او زما اختیار نشتا تما له توفیق راکه تما په خپل توفیق سره او په خپل امداد سره اوساتي چې بیا زمانه ګناو نشي. بس چې دا وعده وکینو الله وی ختم. کافرانو ته وی چې ایو فر کدی توبه ویستان یغفر لهم ما قد سلف قل للذین کفروا اوائے پیغمبر دی کافرانو تا کدی توبه باسی نو چسی کلی دی اغبو تا ماف شی نبیہ مسلمانانو تا دی اغبو سنگا نماف کی نو دا اغا وقت دی دا اغا روز دا الحمدللہ چمون له الله مقرره کړی دا صرف د دې لپاره راغلی یو د الله کور ته چې بخنه ته وغواړو معافیت نه وغواړو توبه وباسو او هغه څه لکه څنګه چې انبیایو ویلي دي اقرار کړی دی هغه هم په خپل ګناونو باندې ولیکې یو سړی وی چې زمانه خو ما ته پته ده ګنا نه ده شوی چې چا نه شوی نو هغه دې توبه وباسي نه تو څه خبره الله خبر دی نام بیاوی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم علیہ السلام وی یونس علیہ السلام وی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. موسی علیہ السلام وی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. انبیاء وی کنو مون بنو آئیو ام با عبادت کو ام با سوال کو دا اللہ نا چه دا سنت ابراہیمی پا دیر وست چه قربانی دا چه ابراہیم علیہ السلام کڑی وا تو جو سمر دعا گانے گختی وی او سمر مینت یا زاری اللہ تکڑی وا چه اللہ استاد رزاد پارا او تی پا پل رحم او فضل سر قبول کی مونگ دا دی لائق نیو دا مونگ عمل قبل دو ندی چه غیدا سویلی نو مونگ بخام انان صرف اللہ تا دا زاریر وزد دا اللہ تا توبی استو دا اللہ نا دا بخن دا غختور وزد دا واللہ رب العزت وی چی اغا صدی شوی اغا باتا معاف کما اور اتون کی وقت کی سمتو بوئی لے اللہ تا روجو کوا رتا باندی با اس غم او فکر نئی دا دا مومنان شان دے چی اللہ وی لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ دید پارا خوشحالی دا پارزے کی ام پا جون دا دنیا کی ام پا آخرت کی نو دا ننے خوشحالی عمر چی مومنانو تا کم حاصل دا دا ایچ چاہتا پا دنیا کی ندا حاصل لهم البشرا قرآن ویلی چی دا خوشحالی خاص مسلمانان اللہ مقرر کری دی نور قومنا دین محروم دی تاگی پا کارونو کی عزت نشتا خوشحالی نشتا حیا نشتا چس دا عزت کارون دا اغطول اللہ منگل مقرر کری دی نو دی تو فکر کو چلا نا سوال کو چلا مونگا دیر گناو نکڑی دی مونگ تا معافی ہوکے ہر قسم ہاں دورا دا چلاوی دا خپل گناہ او خپل جرم بخما خود بندہ او اغسر کار دکن اجی تا دا غن معافی ہوگوالن بیا بیا بخم نو آسان دا بند ظلم الله نرم کړی مسلمان چې تو وتو نو هغه بچریک لکیږي نه بلکې هغه خوشاله شي نن هغه ورځ چې په دې کې ګناونه داسې بخل شي داسې معاف کیږي ولیکن موږ له توجه په کار ده موږ کو نیت مې کړی د زړه اخلاص برکات او واجب د دې لوی اختر سره د واړو تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر انور تکبیرونه د فرض مانځنه پس ویل شي دا واجب دی او دینه پس تکبیرونه نه